O zaman bu haramların maksadı üzerinden tekrar okunması şudur. Akılsızlık haramdır. Söyler misiniz? Afyon içmeyen koca bir toplum nasıl bu kadar akılsız oldu? Yani afyon içerek akılsızlık haramdır da, afyon içmeden akılsızlık helal mi? Neden amaçları ıskalıyoruz? Aristo'nun dediği gibi bilgi sebepleri bilmektir. Sebepleri bilmiyorsak bilmiyoruzdur. Sonuçlardan hiçbir şey çıkaramayız. Sebeplerdir. Değiştireceksek sebepleri değiştireceğiz. Çünkü sonuçlar ancak sebepleri değiştirdiğimizde değişir. O zaman sonuçlar sebebi ele veriyorsa bizim için değerlidir. Sebeplere götürüyorsa değerlidir. Bu anlamda ibadetlerden uyuşturucular ihmal ediyoruz. Ve bunun adına bendeniz bir şey uydurdum. Geçen de hutbemi bunun üzerine kurdum. İbadetlerin mistifikasyonu. İbadetlerin mistik hale getirilmesi. İbadetlerin mistifiye edilmesi. Ne demek bu? Açacağım. Bakınız, müşrikler ibadetleri mistifiye eden bir toplumdu. Yahudilerden öğrendiler bunu. Yahudiler de ibadetleri mistifiye ettiler. Hristiyanlar bir gömlek daha ileri götürdü. Mistifiye edilmiş, mistisizme kurban edilmiş ibadetlerden en sonunda kurtuldular. Onların yerine törenleri koydular. Ayinleri koydular, ritüelleri koydular, ritleri koydular. Rit olan ibadet ilerleyerek mit olur, mitoloji olur. Yani adım adım gider. Sonunda mitolojiye girersiniz. Ve din adına elinizde bir tutam mitoloji kalır. Hurafe kalır. Uydurma kalır. Yalan kalır. Batıl kalır. Heykel haram değildi. Mübarek Kur'an Süleyman peygamberin sarayındaki temasilden bahseder. Ama putperestlik haramdı. Şirk haramdı. Biz heykele haramlığı tahsis ederek şirkin üstünden haramlığı kaldırdık. Farkında mısınız? Hepsini böyle yaptık. O kadar ustayız ki şark kurnazlığı diye boşuna dememişler. Müthiş bir kurnazlığımız var. Gerçekte maksadı saklıyoruz, maksadı ıskalıyoruz, araçları amaçlaştırıyoruz, amaçtan kurtulmak için yapıyoruz. Biz ne ustayız ya? Ve ibadetler maksatlarını gerçekleştirmiyor. Yıllar yılı ibadetler ifa ediliyor ama namaz aslında gündelik 5 vakit muhasebe yapmak içindi. Fakat günde 5 kez 3 kağıdın üstüne çekilen yorgana döndü.